أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا منصور ابن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ بولے میرے پروردگار عز و جل نے مجھ سے سوال کیا، تو منصور بن عمار ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رب العالمین جل جلالہ. پھر فرمایا تو ہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتا اور خود دنیا کی طرف راغب تھا. میں نے عرض کیا یا اللہ عز و جل واقعی بات تو یہی ہے، مگر جب بھی میں نے کسی اجتماع میں بیان شروع کیا تو پہلے تیری حمد و ثنا کی، اس کے بعد تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا. میری اس عرض کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، اے فرشتو اس کے لیے آسمانوں میں منبر رکھو تاکہ جس طرح یہ دنیا میں بندوں کے سامنے میری بزرگی بیان کرتا تھا، آسمانوں میں یہ میرے فرشتوں کے سامنے میری عظمت بیان کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں کے بعد کا واقعہ ہے. یمن میں صنعاء شہر سے دو کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام سروان تھا، سروان سواد سے. اس باغ کا مالک بہت ہی نیک تینت اور صاحب سخاوت تھا. اس کا معمول تھا کہ جب پھل توڑنے کا وقت آتا تو وہ فقراء و مساکین کو جمع کرتا اور اعلان کرتا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گرے وہ سب تم لوگ لے لیا کرو. اس طرح اس باغ کے بہت سارے پھل جو ہیں وہ فقراء اور مساکین کو مل جاتے. باغ کا وہ مالک جب فوت ہوا تو اس کے تین بیٹے جو تھے وہ باغ ان کی ملک میں آیا، مگر ان تینوں نے بخل سے کام لیا اور آپس میں یہ مشورہ کر کے طے کیا کہ اگر فقیروں مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سارے پھل تو یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگ بال بچے والے ہیں، ہماری روزی جو ہے اس میں تنگی آ جائے گی، مال میں کمی ہو جائے گی. چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کے پھل توڑ دیں تاکہ فقراء اور مساکین کو خبر ہی نہ ہو. لہذا ان لوگوں کی بد نیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ یکایک اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس باغ کو آگ لگ گئی اور پورا باغ جو تھا وہ جل کر طاقت و تاراج ہو گیا اور ان لوگوں کو خبر بھی نہ ہوئی. یہ لوگ اپنے منصوبے کے تحت رات کے آخری حصے میں چپ چاپ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستے میں گفتگو بھی آہستہ کرتے تھے کہ کہیں کوئی فقیر اور مسکین سن نہ جائے اور پہنچ نہ جائے. جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درخت دیکھ کر انہیں تعجب ہوا. چنانچہ ان میں سے ایک بولا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں سے جو دوسرے بھائیوں کی نسبت کچھ نیک ذہنیت کا مالک تھا اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو، اس کی پاکی بیان کرو. تو ان سب نے پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقیروں اور مسکینوں کا حق فقیروں اور مسکینوں کو نہ دیا. پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کے بدلے ان کو اس سے بھی زیادہ اچھا اور خوب پھلدار باغ عطا فرمایا جس میں بہت زیادہ اور بڑے بڑے پھل آنے لگے. اس کا نام تھا باغ حیوان اور اس میں انگور اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ اس کا ایک خوشہ ایک خچر پر پورا مطلب لادا جاتا تھا. ابو خالد یمانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر بڑے بڑے تھے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے. چنانچہ سورۃ القلم پارہ 29 سورۃ القلم میں ارشاد ہوتا ہے، إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کھیت کو کاٹ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فأصبحت كالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین۔ تو اس پر تیرے رب عز و جل کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا اور وہ سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا، پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑکے اپنی کھیتی کو چلو اگر تمہیں کاٹنی ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين۔ تو چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے۔ وغدوا على حرد قادرين اور تڑکے چلے اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھتے، یعنی جیسے ہم جو چاہتے وہ کر ڈالیں گے۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون۔ پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بھٹک گئے بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون۔ ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين۔ بولے باقی ہے ہمارے رب عز و جل کو، بے شک ہم ظالم تھے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ بولے ہائے خرابی، اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا، بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے، امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آپ نے اس قرآنی واقعہ میں ملاحظہ فرمایا، نیکوکار بندہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کی خاطر اپنے باغ میں سے دل کھول کر پھلوں کی خیرات کا سلسلہ رکھا تھا اور فقراء اور مساکین کو بلاتا تھا اور دل کھول کر ان کو پھل اٹھانے دیتا تھا کہ جو خود بخود جھڑ جائے وہ بھی لے جاؤ، ہم نے جو چادر وغیرہ پھیلائی ہے یا جو جھولی لگائی ہے اس کے باہر جو بھی گرے وہ بھی تمہارا، وہ فقراء کی وہ دعائیں لیتا تھا، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں لوٹتا تھا، وہ خوب اس کو برکتیں حاصل تھی، لیکن باپ کی فوتگی کے بعد اولاد نے بخل کیا اور مسکینوں سے ہاتھ روکا، بلکہ ترکیب بنائی، شرم بھی آتی ہے نا کہ باپ اتنا دیتا تھا اور یہ بیٹے کنجوں سے دیتے ہی نہیں ہے، تو انہوں نے ترکیب بنائی کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے، چپکے چپکے پھلوں کی ساری فصلیں جو ہے اس پر ہم قابض ہو جائیں گے، اور آپس میں قسم کھا کر معاہدہ کر لیا کہ ہم آج صبح سے پہلے پہلے راتوں رات ہم کاٹ لیں گے اجالا ہونے سے پہلے تاکہ کسی کو پتا ہی نہ چلے، انشاءاللہ بھی نہ کہا، یہ بھی بھول گئے، اس سے انشاءاللہ کہنے کی اہمیت بھی سامنے آئی، اور جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ آگ بھیج چکا تھا اور آگ نے ان کے باغ کو تاراج کر دیا تھا، تو جو ان میں سمجھدار تھا نیکوکار تھا کسی حد تک ذہن بنا ہوا تھا اس نے کہا اور اس نے ان پر انفرادی کوشش کی، تو اس پر ان کی سمجھ میں آیا، انہوں نے رجوع کیا، رغبت کی اللہ تعالی کی طرف، اللہ تعالی نے ان کی ندامت کو قبول فرمایا اور پہلے سے بھی بہتر باغ عنایت کیا، تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائیوں، معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نعمتیں عنایت فرمائی ہیں ان کو ہم مطلب یعنی کہ اس کی راہ میں بھی خرچ کریں، اور اس قرآنی حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت کی صورت میں پڑتا ہے، اور بخل اور بدنیتی مال کو برباد اور ہلاک کرتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تبارک و تعالی زائل شدہ نعمت سے بھی بڑی نعمت سے نواز دیتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، تو اللہ تبارک و تعالی جس پر چاہے فضل کرے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جو لوگ مطلب اپنے مال میں بخل کرتے ہیں راہ خدا میں دینے سے کتراتے ہیں، اور آج کل تو تقریباً حال بہت برا ہے، رائے خدا میں دینے والے کتنے، انتہائی کم، اور جو دیتے ہیں ان میں اخلاص بہت کم، دینے کا انداز اکثر کا غلط، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ بندہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مال پیش کرے، لیکن یہاں دینے والا اور وہ بھی زکات بھی اگر دیتا ہے، زکات جو کہ فرض ہے، اس کو دینے کے لیے بھی فقراء کو دھکے کھلاتا ہے، کئی بار جھوٹ بولتا ہے، بھائی ہم تو زکات بانٹ کر بیٹھے ہیں، نہیں نہیں اب زکات ختم ہو گئی ہے، یہ دوسرے کو دیتا بھی ہے جس کو دینا چاہتا ہے، جس کو نہیں دینا چاہتا اس کو جھوٹ بول کے ٹال دیتا ہے، خوب بارگیننگ کرتا ہے، کم کرواتا ہے، نہیں اتنا نہیں، اتنا لوگ گنجائش نہیں ہے، اس بار کاروبار ہمارا کم ہوا ہے، فنا ہے، چنی ہے، چنا ہے، رشتہ داروں کو بانٹنی ہے، تو طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے، بارگیننگ کر کے زکات بھی کم سے کم دیتا ہے۔ میرا گمان غالب ہے کہ مثلا باب المدینہ کو ہم لے لیں، کراچی کو، یہاں اتنے سرمایہ دار ہیں بڑے بڑے، ہو سکتا ہے کہ ملک میں سب سے بڑے بڑے سرمایہ دار یہاں ہوں، واللہ اعلم، میرا ایک گمان ہے، ہو سکتا ہے دوسرے شہروں میں بھی ہوں گے۔ اگر یہ سارے مالدار لوگ دیانت داری کے ساتھ صرف زکات نکالیں، اگر نفلی صدقات نہیں بھی دیتے، سالانہ 2.5% زکات یہ نکالیں اور زکات حقداروں کے ہاتھ میں پہنچے، تو شاید باب المدینہ میں کوئی غریب نہ ملے، میرا گمان ہے، واللہ اعلم، میرا یہ گمان ہے، اور میرا گمان انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا۔ اتنا سرمایہ ہے لوگوں کے پاس، مگر زکات پوری شاید نہیں دیتے، یا ان کی زکات بہت سو کی سایہ ہو جاتی ہے، یعنی جو زکات کے حقدار نہیں ہوتے وہ زکاتیں بٹور کے لے جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہوگا، اور حقدار جو بیچارہ سفید پوش ہوتا ہے وہ اپنی شرم کی وجہ سے وہ اپنی فقہ مستی میں مست رہتا ہے، اپنی غربت میں وہ غریب گزارا کرتا ہے، پریشان رہتا ہے، لاکھوں لاکھ مریض بیچارے ایڑیاں رگڑتے پڑے ہوتے ہیں، تو پرسان حال نہیں ہوتا، بے شمار غربا بیچارے جو کوڑی کوڑی کے محتاج ہیں وہ پڑے رہتے ہیں، کتنے لوگ بیچارے قرضے سے تنگ آ کر خودکشیاں کرتے ہیں، اخباروں میں آتا رہتے ہیں، تو جو ایسا قرض دار ہے بیچارہ، اس سے بڑھ کر زکات کا حقدار کون ملے گا اپنے کو، مگر ایسوں تک زکات پہنچتی نہیں، اور چونکہ چیٹنگ کا دور بھی زیادہ ہے، تو حقدار اگر پہنچتا بھی ہے تو دینے والے کو بھی اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ سچا ہے، لاکھ قسمیں کھائی لیکن بس دل مطمئن نہیں ہوتا، تو یوں بھی مطلب خرابیاں ہیں۔ بہرحال اگر نیت صاف ہو جائے نا لوگوں کی، دینے والوں کی نیت صاف ہو جائے، تب بھی مطلب ان کی نیک نیتی کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے، ہماری غربت اور افلاس کا قلع کما ہو سکتا ہے، لیکن مطلب دینے والا اخلاص سے دے نہیں رہا، اور شاید اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ سب کے پاس حلال کی رقم بھی نہیں ہوتی ہوگی، سودی کاروبار اور پتہ نہیں کیسے کیسے دھندے کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکے دے کر، ملاوٹ والے مال بیچ کر، نمونہ کچھ دکھاتے ہیں، سیمپل کچھ دیں گے، مال کچھ ڈیلیور کریں گے، اور تجارت آپ میں سے کرنے والے بہت تاجریاں ہوں گے، اور یہ زیادہ مطلب یہ گر جانتے ہوں گے کہ کس طرح مطلب آج کل معاذ اللہ تجارت ہو رہی ہے، بلا ضرورت بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، خام خواہ جھوٹ بولتے ہیں، نصاب بولیں گے بھائی یہ اینک، ارے مولانا آپ سے کیا زیادہ لینا تھا، 49 روپے کی خرید ہے، یہ 50 روپے میں لے جاؤ، اب بیچارہ مولانا کیا بولے، مگر اگر کوئی چالاک ہے تو وہ بولے گا نہیں میں تو 35 روپے دوں گا، تو بارگیننگ شروع ہوگی، وہی 49 روپے کی خرید کی اینک وہ مطلب یعنی کہ 35 میں بھی دے دے گا، یہ تجربے کی باتیں کہ بولیں گے کہ ہم نے اتنے کی خرید اور اپنے خرید بھاؤ سے کم میں بھی دے دیتے، تو اتنا جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا، میری چیز ہے 50 روپے کی ہے، بھائی آپ کی خرید کتنی، اگر سوال کرتا ہے تو آپ بول دیں بھائی مجھے مفت ملی ہو، اس کی قیمت 50 روپے، یہ ممکن ہے آدمی مسکرا کر بول دے کہ بھائی چاہے مجھے مفت ملی ہو یا مجھے 2 روپے کی ملی ہو، اس کی قیمت مجھے 50 روپے چاہیے، آپ کو پسند ہے فبے ہاں، ورنہ جیسی آپ کی مرضی، ہر چیز میں ملاوٹ، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ مطلب آج کل ملاوٹ ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں مطلب آج کل دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے، چاہے مچھلی ہو، ہاں مچھلی میں بھی دھوکہ دیتے ہیں، آپ بولیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، بالکل سامنے آپ کے فریش مچھلی ہے اس میں دھوکہ دیں گے. جیسے مشہور مچھلی مثلا ہے سرمئی, تو وہ سنگھاڑا کو سرمئی کہہ کے ٹکا دیتے ہیں. سنگھاڑا مچھلی جو آتی ہے جو گھٹیا قیمت کی ہوتی ہے, اس کو اس کے پیس بنائیں گے اور سرمئی کر کے وہ پہنا دیتے ہیں گاہک کو, گاہک سرمئی کے مزے لیتا ہے. جھوٹ ہوا نا, دھوکہ ہوا. اسی طرح مطلب کالا پاپلیٹ بھی اچھی قیمت رکھتا ہے. کالے پاپلیٹ سے ملتی جلتی ایک مچھلی آتی ہے, دیکھیے میں نے نام اس کا یاد نہیں دیا, اس کو کالا پاپلیٹ کر کے بیچتے ہیں. کہاں جایا تھا, اتنا دھوکہ کرتے ہیں. تو اسی لیے شاید ہمارا سکون چھن چکا ہے. آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں 100% اطمینان کی زندگی بسر کر رہا ہوں. اتنے آپ بیٹھے ہوئے مجھے سن رہے ہیں, اور اس وقت الحمدللہ یہ بیان بہت لمبی لسٹ ہے. آج تو اتنے مقامات پر ریلے ہو رہا ہے, آپ خوش ہو رہے ہیں. تو لسٹ اس کا مطلب آپ سننا چاہتے ہیں کیا؟ چلیے تو سنیے. مرکز الاولیاء لاہور, ٹیکسلا گلستان عطار, ٹسکا پسرور, ناروال, چکر گھڑ, ابو کی, میاں والی, علی پور چٹھا, شیخو پورا, ہمالیہ, سردار آباد, کبیر والا, فیضان مشتاق عطار, حیدر آباد, نواب شاہ, سوئی, بلوچستان, سکھر, ٹنڈو آدم, میرپور خاص, پاک پتن شریف, گوجرا, پنڈی بھٹیاں, تاندلیاں والا, ڈج کوٹ, امریکہ, کینیڈا, بیلجیم, بمبئی, انگلینڈ, اللہ جل جلاله وعم نباله وجل سبحانه صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائی, عرض کر رہا تھا کہ نیتیں لوگوں کی خراب ہو گئی ہیں, اور اس شاید اس وجہ سے کیا پتا کہ مطلب یہ نحوست پھیلی ہوئی ہو کہ سکون برباد ہے. تو یہ جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں میری بات سے, میں سمجھتا ہوں ہر ایک اتفاق کرے گا, اور آپ اتنے سارے مجھے سن رہے ہیں, ہزاروں یا لاکھوں جو بھی ہوں, کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 100% اطمینان کی زندگی گزار رہا ہوں. ہر ایک مسائل سے دو چار ہے, ہر ایک گھریلو پیچیدگیوں کا شکار ہے, کاروباری پرابلمز, کسی کی مطلب یعنی کہ کسی کا قرضہ پھنسا ہوا ہے, کسی کو کسی بدماش نے گھیرا ہوا ہے, تو کوئی بیچارہ خود مہلک مرض میں گرفتار ہے, کسی کے گھر والے بیمار ہیں, کسی کے بچے کچھ تو اتنے مسائل. تو ہماری نیتیں جو ہیں آج صاف نہ رہیں, راہ خدا میں دینے کا ذہن نہ رہا. صحیح بولتا ہوں, اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. خدا کی قسم بڑھتا ہے. اب وہ بڑھوتری دیکھو, میں آپ کو بتاؤں, بڑھوتری ہمیں نظر نہ آئے وہ دوسری بات ہے. اس کی مثال کو یوں سمجھو, آپ بولو گے یعنی کہ نفس جو ہے نا, یا وسوسہ, یار کیسے بڑھتا ہے, میں نے 5000 روپے میں سے 500 روپے رائے خدا میں دیے, اور 4500 روپے نے گھر پہ جا کر جیب سے نکالے تو 4500 نکلے, تو بڑھا تو نہیں, تو وسوسہ کے 4500 کیسے رہ گئے, 5500 ہو جانے چاہیے تھے, کم از کم 5 دیے تو میرے ڈبل تو ملتا ہے مجھے. تو میں یہ ایسے ہی میرے ذہن میں مثال آئی تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کر دی. تو شاید اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ 500 روپے آپ نے دیے تو 4,500 روپے جیب سے نکلے، بظاہر آپ کو یہ لگا کہ یہ کم ہو گئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بڑھ گئے، یعنی ظاہری طور پر بھی بڑھ گئی، ان مانو کر کہ آپ کی جیب کٹنے والی تھی یا یہ کہیں گر جانے والے تھے، آپ نے 500 روپے جو رائے خدا میں دے دیے نا، تو اس کی مطلب اس کے تحفظ کا انتظام کر دیا گیا اور آپ 4,500 روپے لے کر گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. یا یوں سمجھیے کہ آپ کا بچہ کھیل رہا تھا اور منڈیر سے گرنے والا تھا، گرا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے 500 روپے رائے خدا میں دے دیے، 4,500 روپے آپ کے پاس فریش بچ گئے، بچہ آپ کا گرا نہیں، ورنہ 10,000-15,000 روپے اس کے علاج پہ خرچ ہونے والے تھے. ہمارا رب سچا، اس کے محبوب سچے. جب دامن سرور سے ہم ہو گئے وابستہ، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے، تو کوئی بھی کچھ بھی دلیل دے ہم انشاءاللہ اس کو نہیں مانیں گے. ہم مسلمان ہیں اور قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے. چنانچہ تیسرا سورہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار. تو سود بظاہر بڑھتا ہے، بظاہر بڑھتا ہے، نہ کسی نے 1,000 روپے سود پر دیے تو وہ سال بھر میں 1,200-1,500 بن جائیں گے، بظاہر بڑھا، لیکن میرے پروردگار نے فرما دیا، نہ قرآن نے اعلان کر دیا، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو تو بس وہ ہلاک ہی ہلاک ہے. یہاں تک کہ اگر سود کو حلال جان کر لیا تو کافر ہوا اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، اور اگر حرام جان کر لیا تو فاسق ہوا، بہت عرصے دوزخ میں رہے گا. تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک یہ کہ مومن کے لیے سود میں برکت نہیں، یہ کافر کی تو غذا ہو سکتی ہے مومن کی نہیں. گندگی کا کیڑا گندگی کھا کر جیتا ہے اور بلبل پھول کو، لہذا اپنے آپ کو کفار پر قیاس نہ کرو. کافر سود لے کر ترقی کرے گا اور مومن زکات دے کر ترقی کرے گا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سود کے پیسے سے زکات خیرات قبول نہیں ہوتے، کہ سود مٹانے کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ یہ سود جو ہی اللہ کی راہ میں قبول ہوتا نہیں. یہاں تک کہ سود اگر کسی نے لے لیا اور پتا ہے کہ یہ سود ہے، تو اس کو اگر ثواب کی نیت سے خیرات کرے گا تب بھی یہ کفر ہے. بعض لوگ بینک سے سود لے لیتے اور پھر مسجدوں کے استنجا خانے بنواتے ہیں اس سے، بےچارے مطلب یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ مدنی قافلوں میں ان کو بھیجیں گے تو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ کہ استنجا خانہ کوئی بری جگہ تھوڑی ہے. جی ہاں، یہ بتاؤ کون سا گھر ہے جس میں یہ نہیں ہے. استنجا خانہ تو ہمارا زندگی کا اہم حصہ ہے، کیسا ہی عالی شان محل ہو اس میں استنجا خانہ زیادہ ہوگا، اور جتنی بڑی کوٹھی ہوگی اس میں استنجا خانے زیادہ ہوں گے. اور زیادہ ہونا، مکان میں استنجا خانے کا زیادہ ہونا، انتظام اس کا اچھا ہونا، یہ اس مکان کی خوبیوں میں سے. تو استنجا خانہ تو مطلب یعنی کہ کئی سنتوں کے عمل کرنے کی جگہ ہے. یعنی جس کو بار بار پیشاب آتا ہو، میں تو کبھی کبھی اس طرح دل کو مناتا ہوں کہ اس طرح مطلب یہ کہ بار بار پیشاب کسی کو آئے تو اس کو بار بار کئی سنتیں ادا کرنے کا موقع ملتا ہے. دیکھو نا، استنجا خانے کے لیے دعا پڑے گا تو ویسے تو یہ دعا نہیں پڑے گا، لیکن استنجا خانے کے جانا ہے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا پڑھنے کی سنت ادا ہوئی. پھر استنجا خانے میں الٹا پاؤں رکھا، الٹا پاؤں رکھنا سنت، تو یہ سنت ادا ہوئی. پھر اندر جا کر زمین یعنی کہ نیچے استنجا خانے کے یعنی ڈبلیو سی کے قریب، ڈبلیو سی لیٹسٹ اسٹائل ہے، پہلے نہیں ہوتے تھے، تو زمین کے قریب ہوتے ہوئے اپنا ستر کھولنا، یہ بھی سنت ہے. تو اگر یوں کرے تو یہ تیسری سنت ملی. پھر یہ کہ شرم و ندامت سے سر کو جھکائے رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، تو یہ بھی ایک مطلب یعنی کہ سنت ہوئی. یہ چار. پھر جو کچھ خارج ہو رہا ہے اس کو نہ دیکھے، پانچ. پھر جو استنجا کا ڈھیلا یا دھجی کپڑے کی جو بھی چیز ہے جس سے استنجا کرے گا، اس کا سیدھے ہاتھ پر ہونا چاہیے، یہ بھی مستحب ہے. تو سیدھے ہاتھ پر رکھا اور اب اٹھایا تو آٹھ. پھر اس کو مطلب اس سے سکھایا، نو. پھر سکھانے کے بعد الٹے ہاتھ کی طرف رکھنا مستحب ہے، دس. پھر پانی سے پاک کرنا، اگرچہ مطلب ضروری نہیں ہے، اگر نجاست ایک درہم پھیل گئی پھر تو دھونا واجب ہو گیا، ورنہ نماز مکروہ طاہری میں ہوگی. اور اگر ایک درہم سے زیادہ پھیل گیا تو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اب دھونا فرض ہو گیا، اس کو پاک کرنا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب پانی سے دھویا، ویسے بھی مستحب تو ہے پانی سے دھونا اگرچہ سکھا چکا ہے. تو یہ ہو گئی گیارہ. پھر یہ دھونے کے بعد اس کو سکھانا، کسی کپڑے وغیرہ سے پوچھ لینا استنجا کی جائے، استنجا کو خاص کر بڑے استنجا کی جگہ. تو یہ ہو گئی بارہ. اچھا، پھر کھڑے ہونے سے پہلے پہلے ستر کو چھپا لے، کھڑے ہو کر نہیں، پہلے سے ہی جتنا ممکن ہے چھپا لے، یہ ہو گئی تیرہ. اور کھولتے وقت بھی یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ نہ کھولے، اتنا ہی کھولے جتنا ضرورت ہے، تو اس کا لحاظ کیا تو چودہ. تو اس کے لیے میں نے تو یہ ترکیب نکالی ہے کہ جس طرح پینٹ میں زب لگاتے ہیں چین، آج کل تو میجک ٹیپ لگاتے ہیں غالباً پینٹ میں، تو خیر وہ زب زیادہ سیف ہوتی ہے، تو میں نے پاجاموں میں زب لگا رہا ہوں تاکہ کم از کم چھوٹا پیشاب کرنے کے لیے زب کو استعمال کرے تو ضرورت سے زیادہ جگہ نہ کھلے، بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ترکیب نکالنا، یہ بھی ظاہر کار ثواب ہے، جبکہ نیت یہ ہو کہ مطلب میں ظاہر اور نیت کیا ہو سکتی ہے اس زب. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہرحال اٹھتے ہوئے مطلب پہلے سے ہی ستر کو سنبھال لینا اور اس کو چھپا دینا، یہ میرا خیال چودہ یا پندرہ ہو گئی. پھر باہر نکلنے کے لیے آئے تو سیدھا پاؤں رکھ کر باہر نکلے، پندرہ. پھر دعا پڑی غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب عافانی، یہ دو دعائیں. تو استنجا خانہ الغرض، اتنی ساری سنتیں اس میں آدمی چاہے تو ادا کر سکتا ہے، اتنے بہت سارے ثواب کمانے کا وہ ذریعہ ہے. بار بار اگر کسی کو جانے کی حاجت ہوتی ہے تو بار بار اس کو ثواب ملے گا، پھر بیماری پر الگ ثواب ملتا ہے، صبر کرے تو مزید ثواب ملے انشاءاللہ عز و جل. تو ایسی جگہ کو مطلب جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر مسجد کی ضرورت ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے استنجا خانے سود سے بنوا لو، تو یہ بھی ناجائز ہے ایسا کرنا، سود کا استعمال یہاں بھی نہیں ہو سکے گا. تو بہرحال سود اگر لے لیا تو لینے کا تو گناہ ملے گا. اب بینک میں سود چڑھ گیا تو آپ بولو کہ سود لے لو غریب کو دے دیں گے، ورنہ بینک والے یوں کر ڈالیں گے، یوں کر ڈالیں گے، تو بہرحال کچھ بھی ہو بینک سے سود لیں گے تو گناہ ہوگا، لینے کا گناہ ہوگا. اب اس کے بعد یہ ایک وبال ہے اور اس کو ٹالنے کا طریقہ یہ کہ کسی غریب کو مالک کرنا ہوگا، کسی غریب کو بغیر نیت ثواب دے دے، ثواب کی نیت سے دینا کفر. تو انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو یہ سارے احکام سیکھنے کا بھی سبب بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ عزوجل. دیکھیں نا، آپ سارے جمع ہوئے ہیں تو یہ کوئی مدنی قافلوں کے سبب یہاں آیا ہوگا، کوئی انفرادی کوشش کے ذریعے آیا ہوگا، کسی کو کسی نے دعوت دی ہوگی جب یہاں پہنچا ہوگا نا، تو دعوت دینا انفرادی کوشش ہی تو ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ بس ذہن بنا لیں کہ القافلہ چل قافلہ، کل نہیں بس آج قافلہ انشاءاللہ. اس لیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. یہ تو میں نے دنیا کی مثالیں اپنے طور پر آپ کو پیش کی بڑھنے کی، کہ ان مانوں کر بھی ہو سکتا ہے کہ بڑھ جائے کہ ہم بڑے نقصانوں سے بچے رہیں. اور دوسرا بڑھنے کا یہ کہ آخرت میں اللہ تعالی اس کا اجر 700 گنا تک بڑھاتا ہے، ایک کے 700، بلکہ اس سے بھی زیادہ چاہے تو وہ عطا فرماتا ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. تو رائے خدا میں دینے سے بڑا، نعوذ باللہ، کوئی سودی بینک میں جمع کرواتا ہے، یہ 100 سال تک بھی زندہ رہے تو 700 گنا بن کر سود نہیں نکلے گا، سود تو ہلاکت ہی ہلاکت میں، مثال دیتا ہوں. اور ادھر رائے خدا میں آپ جاتے جاتے فیضان مدینہ کی پیٹی میں 100 روپے ڈال دو تو انشاءاللہ عز و جل 70,000 آپ کے گویا آپ نے جمع کروا دیا. کسی ایک کو مدنی قافلے میں اپنے ماں باپ کے اصال ثواب کے لیے آپ نے سفر کروا دیا اور اس پر آپ نے مثلاً 200 روپے خرچ کر دیے رائے خدا میں، تو یہ 1,40,000 گویا آپ نے اپنے لیے جمع کروا دیا اور یہ بیلنس میں رکھ دیا آخرت کے لیے. تو رائے خدا میں دینے سے اگر بظاہر ہمیں اس کا بڑھنا نظر نہ بھی آیا، بڑھنا بظاہر نظر نہ بھی آیا، آپ یہ سوچو شاید کہ 500 روپے میں نے دیے اور 4,500 روپے بچے، اور جب گھر پہنچا تو 4,500 بھی کسی نے جیب کاٹ لی تھی. یہ رائے خدا میں دینے سے میرے بڑھے تو نہیں، 4,500 بھی گئے، معاذ اللہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی کے ساتھ ہو اور پھر بولے کہ نہیں یار رائے خدا میں دینے سے بڑھا نہیں، جو تھے وہ بھی چلے گئے، میں کہتا ہوں پھر بھی بڑھا. کیسے 500 جو دیے تھے اس کے تو 3,50,000 روپے بن گئے نا 700 گنا سے، اور وہ تو ایسی جگہ مطلب آپ نے جمع کروائے کہ جہاں سے ضائع نہیں ہوں گے، بہت اچھی اور سب سے زیادہ قابل اعتماد، جس سے بڑی کوئی قابل اعتماد بارگاہ نہیں ہے. تو 3,50,000 تو پھر بھی بچ گئے، ورنہ 5,000 کے 5,000 چلے جاتے آپ کے. اچھا پھر یہ 4,500 جو آپ کے گئے، یہ ممکن ہے کہ صرف 4,500 ہی گئے، پڑھنے والی تھی گھر میں ڈکیتی، فیرنگ بھی ہونے والی تھی، آپ کا جوان بیٹا مطلب گولی کا نشانہ بننے والا تھا، وہ تو شکر کرو کہ آپ نے 500 رائے خدا میں دے دیے تو صرف 4,500 بقیہ گئے، ورنہ سارا گھر آپ کا لٹنے والا تھا، یہ بھی تو ممکن ہے. اب یہ کیوں نہیں سوچتے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر مطلب یعنی کہ ہم اچھائی سوچتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس اچھائی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اسی کے کرم سے، اسی کے بھروسے پر. تو انشاءاللہ جب آپ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہو گے تو مدنی ذہن بن جائے گا، مدنی خیالات آئیں گے، فکر مدینہ نصیب ہوگی اور خوب اچھا اچھا مطلب ہے کہ آپ کے مدنی پھول آپ کے ذہن میں آئیں گے انشاءاللہ عزوجل، خوب ہماری رہنمائی ہوگی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، ایسا نہ کرنا کہ کہیں آپ شاپنگ سینٹروں میں چلے جائیں، خریداری کے لیے بازاروں میں جو عورتوں سے پٹی پڑی ہوں گی ان میں آپ منتشر ہو جائیں. پھر عید کے دن کہیں عید کے میلوں میں مت چلا جانا، وہاں تو پتہ نہیں کہ موت کا کنواں اور پتہ نہیں کیا مار دھاڑ اور عورتیں مرد ڈانس، یعنی کہ جو کہو وہ کم، اتنا گناہ بھرا سیکس اپیل ماحول ہوتا ہوگا، تو اس میں جا کر ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے معتکفین اسلامی بھائی جو کچھ کمایا ہے کہیں ضائع نہ ہوئے۔ اسی طرح جو غیر معتکف ہیں وہ بھی عید کے دور عید کے دنوں میں کوئی ایسی تفریح، میرے تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی ایسی تفریح ہو کہ یہاں عید کے دن مطلب یعنی کہ مشترک ماحول نہ ہو، مرد بھی اپ ٹو ڈیٹ، عورتیں بھی شاید سارے سال میں بے پردگی ایسی نہ کرتی ہوں جیسے عید کی آڑ میں، عید کے مطلب عید کے بہانے کرتی ہیں، حالانکہ عید کی برکت سے تو آدمی اپنے آپ کو سنوارے، لیکن یہ شیطان کے لیے سنوارتے لوگ، اور نوجوان یا بیریش لڑکے بھی معاذ اللہ ایسے ایسے بے ڈھنگے لباس پہن کر چلتے ہیں، اور عورتیں بھی ایسا لباس پہن کر جو کہ اب مطلب اس طرح کا ماحول آپ بولیں گے اس کو کیسے پتا چلتا ہے، تو واقعی میں تو آتا جاتا ہی بہت کم ہوں ایسی جگہوں پر، تو ظاہر اپنا جانے کا کیا تصور، لیکن مطلب رہتا تو شہر میں ہوں، آپ لوگوں سے ملنا جلنا تو ہے نا، سنتا سناتا تو رہتا ہوں، اور دنیا کے بعد ممالک میں جانا بھی تو ہوتا ہے نا میرا، تو ماحول تو واقعی بہت آزمائش والا ہے، انتہائی آزمائش والا ہے، تو اس لیے مہربانی کر کے سب کے سب یہ نیت کر لو کہ چاند رات کو گھر نہیں جانا۔ ہاں ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا نہیں کہتا میں آپ کو، مطلب ماں باپ کو اور بہت ساری باتیں ہم منا لیتے ہوں گے، یہ بھی پیار سے ناز و انداز سے منائی جا سکتی ہے، پہلے ذہن آپ کا بنے پھر منزل آگے آسان ہے۔ اب آپ کو اگر شیر خرما پینا ہے، سوئیاں کھانی ہے، تو پھر میں آپ کو روک نہیں سکتا، اگر آپ سوئیوں پر قافلے قربان کرتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، کوئی تو ہے کہ پوری جان قربان کرتا ہے دین کے لیے اور آپ کے ذہن میں سوئیاں اور شیر خرما گھوم رہا ہے، مدنی قافلے کے لیے اپنے آپ کو سارے معتکفین جہاں بھی دنیا میں مجھے سن رہے ہیں وہ پیش کر دیں، 30 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، یا کم از کم 3 دن کے لیے، اور 12 مہینے کی نیت کر لیں تو کیا بات ہے، کیونکہ ان دنوں میں تو نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے نا رمضان میں، تو رمضان کے بعد نیت کریں گے بہتر نہیں کہ ابھی کر لیں آپ، کل کس نے دیکھی، اور ہر ایک کو چاہیے کہ زندگی میں کم از کم 12 ماہ کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ۔ کاش میں امریکہ اور انگلینڈ والوں کو دکھا سکتا کہ باب المدینہ میں عالمی مرکز میں کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے، سینکڑوں ہاتھ کہوں ہزاروں کہوں کیا کہوں، کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے، سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے نیت کو دوام بخشے، استقامت بخشے، اور نکلنے سفر کی سعادت بھی بخشے، اور اس سے پہلے موت نہ دے جب تک 12 ماہ سفر بھی کریں اور مدینہ بھی چوم لیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔